Og man indtil kigger. Så sådan noget. Jeg har sådan en. Ja, vi skal hjælpe med noget. Du, fordi jeg hører vitsen bagefter. Du kigger i mikrofonen, når du gør det. Jeg synes, du skal tilmelde dig masterklassen i adfærdsdesign. Den er fyldt med redskaber til at få forandringer til at lykkes i den virkelige verden. Jeg bruger det hver dag på mit arbejde. Du finder linket til masterklassen i dine show notes til denne episode eller på mit website mortenmønster.com. Sådan. Hvad var den sidste vidighed? Vil du fortælle den til dem, der lytter med? Lad os høre. Det er fordi... Nej, du skal til. Hvilke nogle bøffer må man ikke smide på panden? Hør bøffer! Velkommen til episode 7 ud af i alt 9, hvor vi jo behandler bogen Jytte vender tilbage. Podcasten her hedder Sommerskole. Over for mig sidder Morten Mønster i egen høje person. Og det her, det er jo altså vores bløde og aktuelle genopdagelse af bogens spændende sider. Mm-hmm. Hvis man er lidt forvirret over, hvor fanden man er landet, så er det fordi, du er landet i afsnit 7. Der eksisterer altså 1, 2, 3, 4, 5, 6 forudgående afsnit, du kan boldre dig i. Ja. Hvis du har lyst. Mm-hmm. Du kan også bare lytte her. Men vi er nået til afsnit 7, eller kapitel 7, og det hedder, hvis du vil skabe store forandringer, skal du satse på de små. Ja. Hvorfor hedder det, og hvad handler det om? Ja, og hvis jeg må starte med at korrekse dig, må man gerne det i en podcast? Ja, alt det Nu kan det være, at jeg korrekser mig selv lige om lidt. Det er jo faktisk titlen på det tredje, paradoks. Undskyld. Du skal ikke undskylde, for nu kan vi jo komme til noget endnu bedre. Sådan er der jo en stavefejl i bogen. Det kan vi jo også få, ja. Og som, er jo, som faktisk er sigende, måske er det skæbnen. Fordi som folk kan huske, når vi prøver at forvirre dem jo, 9 kapitler, men 3 dele med 3 kapitler i hver. Nu er vi jo nået til det tredje del, som netop hedder, hvis du vil skabe store forandringer, skal du satse på de små. Og det er så genialt, at der også sned sig en stavefejl ind i bogen, som jeg troede, vi havde fået udryddet, men den er ret smuk. Så står jo, hvis du vil skabe store forandringer, skal du satse. Ja, det er stærkt. Sats af, hvad du har. Spil noget lotto, mand. Fyr den af. Men der kommer et eksempel med et spil lige om lidt. Ja. Men du er fuldstændig rigtig, men kapitlet hedder, tror jeg, 1% er nok. Det gør det nemlig. Ja. 1% er nok. Det var helt med vilje, det var for at aktivere alle dine gode refleksioner det omkring. Der er så meget tillid her i situationen. Ja. Så det handler om, at 1% er nok, og det der er hele tanken her, det er det med, at man skal gå til værks med meget små ting, ofte. Så fint, at man har store ambitioner og store idéer, men som jeg plejer at sige, jeg havde jo et folk, der siger, som jeg plejer at sige, for det lyder spædvidende, men som jeg plejer at sige. Som jeg sagde engang. Ja, mange gange. En forandring er summen af adfærd, og det kan aldrig være noget andet. Nej. Så en forandring kan ikke være summen af de ting, du har tænkt. I sidste ende skal du gøre et eller andet, for vi kalder det forandring, i hvert fald det univers, jeg befinder mig i. Mm-hmm. Så det plejer folk at være enige om. Kultur er summen af små ting, vi går og gør, og så på et tidspunkt, så har vi en kultur. Ja. Så lad os interessere os for de små ting, som ligesom danner den samlede sum til sidst. Og det, man finder ud af, det er, at det er meget, meget små ting. Og det, der jo er udfordring i mange organisationer, og i øvrigt også privatliv, parforhold, det er, at man har meget store ambitioner, jævnfør jernloven og overconfidence. Man tror, man kan alt muligt, men i virkeligheden, de forandringer, der lykkes over tid, er ofte der, hvor man er gået meget småt til værks og har sat sig på vedholdenhed frem for og hele tiden kigge på de der store ambitioner der, ikke? Jo. Så altid hold fast i, forandring er summen af adfærd, så lad os kigge på adfærden. Og der er bare ingen unik, isoleret adfærd, som er super sexet. It doesn't exist. Summen af det kan være vild. Altså, summen kan lave en iPhone, men hvis du bryder ned alle de ting, der skete for at få lavet en iPhone, så er det ret kedelige ting. Det er folk, der går et møde, sidder og svejser ledninger, skulle jeg til at sige. Ja. Det siger noget om, jeg ikke har været inde i inderkredsen af iPhone. Du sidder og forestiller dig. Det er fair nok. Jeg vil sige det samme. Ja. Tror jeg. Ja. Men pointen er egentlig bare, at selv de vildeste resultater er summen af en masse fuldstændig ligegyldige, usexede ting. Mm. Gjort nok gange, med nok stædighed og nok innovation, og så lige pludselig bliver det noget vildt. Ja. Så vi skal øve os i at kigge på det her, de her meget små ting. Og der er en gut, som har... Som du lige har sagt, er kedeligt. Så lad os lad os gå i gang med at kede os systematisk. Meget motiverende, meget motiverende. Og i mange år i øvrigt, for der kan ske noget. Heldigvis i en delightful overfilling her, ikke? Godt format godt. Her. Yes. Den gut, der hedder James Clear, der har skrevet en bog, som har lagt hele verden ned, der hedder Atomic Habits. Ja. Jeg anbefaler den jo rigtig meget. Jeg har skrevet den faktisk også ind i min bog. Og nu ligger den jo simpelthen højere end min bog på Saxo. Ja. Så det vil jeg gerne. Så nu den lad være med at købe det lort. Den er ikke god alligevel. Nej, den er outdated. Han har en fantastisk, meget enkel graf med, som i øvrigt er fuldstændig vanvittig. Men det er den her graf, hvor han prøver at sige, hvis du bliver 1% bedre til X, hver dag, hvor god er du så til x, når året er omme. Mm. Så 1% bedre hver dag, og det må jeg så finde ud af, hvis man ved lidt om renters rente, at det går stærkt. Så hvis jeg bliver 1% bedre til at spille guitar hver dag, så når året er omme, så er jeg 37 gange bedre til at spille guitar. Ikke 37 procentpoint, faktor 37. Det gælder jo alt. Og det folk glemmer lidt, det er, at man skal spille rigtig meget på guitar den 20. december, hvis du har lagt en, ja. 1% på. Ikke? Så ja. Glem det nu bare. Jeg tror også, jeg regner ud, hvor meget broccoli du vil få med din indkøbskurv i december, hvis du startede med et lille broccoli-buket i, ja. I januar. Men det er jo metaforen, der er interessant her, det er, hvis du bare bliver ved langt til nok, og du bare hele tiden lægger 1% på, så bliver du rigtig, rigtig dygtig til sidst. Så vi skal have langt mindre ambitioner, til gengæld skal vi sætte meget større pris på konsistens, stædighed, vedholdenhed. Det er tid, som bliver din afgørende ven her. Du kan næsten gøre fuldstændig ligegyldige ting hver dag, men hvis du bliver ved, over tid skaber du noget. Det er det, ingen kan finde ud af. Fordi folk har sindssygt store ambitioner for deres parforhold, og deres børneopdragelse, deres egen sundhed, og deres virksomhed, og deres kommune. Og så kollapser det bare næste uge, og så starter det ligesom forfra. Ikke? Hvor de mennesker, der arbejder lidt mere bag scenerne, bare lægger på. De får ikke nogen overskrifter i nogle aviser. Til gengæld kan de fremvise nogle vilde resultater over 1 år, 3 år, 5 år, 10 år. Ikke? Ja. Jeg kan godt følge dig, at altså det lyder mere sexet at have sådan en bombastisk udmelding, og så rykke på det dagen efter, ikke? Præcis. End at være sådan, min udmelding er ikke så bombastisk. Nej. Til gengæld så kan jeg stå bag det i et helt år meget konsistent, ja. og sådan. Jeg tror, om 5 år, vi vil være blandt de 17 bedste inden for kundeservice. Ja. Ej, du er allerede fyret. Ja, bestyrelsen er allerede fyret, ja. Da du laver sætningen færdig, ikke? Ja. Og det er, fordi vi vil gerne have det der. Og i min verden er jeg jo heller ikke mindre kynisk, at du kan godt få begge dele. Du kan godt få ordsnakken, fordi folk alligevel næste uge, jævnført Duck Down-strategien, som vi brugte i et tidligere afsnit. Ja. I næste uge går folk alligevel tilbage til deres arbejde og har glemt det meste af det, du siger. Men det er bare her, vi skal blive enige. Okay, vi har simpelthen ikke resultater, vi har ikke tid til det der, men vi har i hvert fald tid til at gøre det 1% bedre. Og det, der sker meget, som jeg ikke har skrevet i bogen, men som jeg håber, kan skrive mere om i andre sammenhænge, det er det her meget, det bliver meget sort-hvid tankegang hele tiden. Så bliver, hvis jeg ikke kan lave det der vilde, hvis jeg ikke kan løbe den træningstur, så er mit alternativ, det er at gøre ingenting. Det er det, mennesker er så sjove. Ja. Mit bedste alternativ til en 5 km løbetur, det er 0. Altså, der er ikke noget ind i midten. Ja, det er jo vanvittigt. Frem for at sige, kunne du gå 100 meter? Sådan, 100 meter? Altså, prøv at se mig. Jeg skal tabe 10 kilo, eller jeg skal træne til halvmaraton. Når så dit bedre alternativ end 100 meter, det er 0. Det er at ligge og spise Matador Mix. Og den vælger folk jo hver dag. Ja. Og det gør de jo, fordi at de ikke sætter pris på, at 100 meter faktisk lige der er nøglen til at løbe dit halvmaraton. Fordi hvis den dårligste version af dig, der du stadigvæk går ud og træner småt, så bliver din bedste version af dig ret vild. Så det er faktisk øvelsen i ikke at gå til nul. Og det starter med, at du ikke har urealistiske ambitioner for dine egne vaner og dine afdelinger og dit arbejde. Og hvis jeg ikke kan nå det der svære proces, glem det, så lukker jeg computeren og går hjem, eller så sidder jeg og surfer lidt på Facebook. Det er jo lige meget nu, ikke? Så det, der også sker, at man har høje ambitioner, det er, at man ofte tipper over, helt over sig, så kan det også være lige meget. Passivitet. Præcis. Jeg føler også, der er noget personlig coaching i det her. Ja, for dig lige øjeblik. Ja, og for dem, der lytter med, måske. Jeg mener, mest for dig. Det er klart. Ja. Jeg var ikke ude at løbe i går, det skulle jeg have været, ikke? Ah, okay. Så, ja. Avs. Ja. Så i aften, der går jeg 100 meter i stedet for. Præcis. Og lur mig om, hvis du tager dit løbetøj på og går 100 meter, om du begynder at lunde lidt. Ja. Og hvis du ikke gør det, så er du i hvert fald identitet af, at du er en person, som rent faktisk træner det, du skal træne. Og det er jo faktisk det vigtigste. Ja. Når man kigger på vaneændringer, for nu bare at tage det står der ikke om den bog, men det er relevant lige her, så finder man jo ud af, at det er jo identiteten som løber, der er den vigtigste. Mm. Så hvis du kan få en identitet og sige, jeg er en, der løber. Jeg er en person, der løber. Det er det vigtigste, det er det mest bæredygtige. Og det får du jo ved, at du løber, når der står, du skal løbe. Du løber, når det er dårligt vejr, du løber, når det er godt vejr. Du løber, når du har lyst, og når du ikke har lyst. Ja. Men du får da ikke nogen point i bogen for at løbe, når det er perfekt 17 graders vejr med en sky for solen, og du har virkelig meget lyst. Det får du 0 point for, men du får eddermame 1000 point for at gå en tur på 250 meter, når du hader dit liv, og du har været ude i alle mulige følelser, og det er svært, og du ikke gider. Og der står en pose Matador Mix hjemme i skabet. Precisely. Og kalder på dig. Ja. Det er jo det, du får pointene. Mm. Det var ikke nogen point for at gøre det, når og det for at oversætte det, så svarer det til i arbejdssammenhæng eller noget lignende, at det er trods alt, som du også sagde før, bare bedre at lave noget af din opgave. Ikke? Ja. Altså bare komme lidt ud over de der stepper. Præcis. Mm. Det er 1%. Ikke? Så det er den procent, man holder fast i. Og, og det, jeg så skriver rigtig meget med kapitler, selvfølgelig alle mulige ting, man kan gøre, det kan vi vende tilbage til, men man skal bare være opmærksom på, at den her kurve, den er i gang hele tiden. Du er i gang med at blive 1% bedre og dårligere til noget. Og vi kan jo starte med at sige, at kurven diskriminerer jo ikke. Den får dig ud i alle mulige problemer jo. Det er jo ikke kun sådan, at den får dig til at løbe. Den får dig også til at tage på og til at ende med en fyreseddel eller til at ende i en skilsmisse. Altså, kurven er jo i gang alle mulige steder. Det er jo klassikere med frøen, der bliver kogt langsomt, ikke? At du ikke mærker det. Også selvom, når man researcher på den, finder man ud af, det er løgn. Det er faktisk omvendt. At frøen faktisk, hvis du putter den ned i kogende vand, så springer den bare ud. Ja. Hvad det hedder, og bliver forbrændt og sådan noget. Men hvis du putter den ned, du varmer langsomt op, så går den bare ud af gryden og siger, har varmt. Så den holder i virkeligheden. Det er så genialt, det fandt jeg ud af for nylig. Okay, sjov. Ja, ja. Men i hvert fald, det jeg vil prøve at sige med det her, det er også, som vi kommer ud i problemer. Og jeg har sådan lidt, jeg håber også, når folk læser bogen, at de godt forstår, at jeg ikke gør grin med folk, fordi jeg har med diabetes 2, hvor der er en titel, der hedder, det er hårdt at få diabetes 2. Altså, det er hårdt arbejde. Det er ikke noget, du kan få på en dag. Nej. Ligesom du heller ikke kan blive verdensklasse inden for kundeservice på en dag. Det tager simpelthen tid, for nogen tager det jo årtier at udvikle det. Og den måde, man udvikler det på, er jo ikke ved at spise rigtig mange bøffer efter et strategiseminar. Det er jo ikke sådan, du får den sygdom. Det gør du ved små procenter, tilvænning, små procenter, og så lige pludselig for enden af kurven, der har du et kæmpe problem. Ja. Det er også, at man mister en god ven. Det er sjældent, det er ofte, de glider fra en, det vil sige. Og det er 1%-kurven. Ja. Vi ringer lidt mindre, der er lidt færre jokes, der er lidt længere svar på sms'en, og så en dag, det er ikke rigtigt, min ven længere har vi en følelse af, men det skete ikke over, det skete over tid. Ja. Så kurven er i gang alle steder, og jeg har et eksempel med i bogen, som jeg synes er sjovt at vende rundt og sige, jamen, man taler hele tiden om, hvordan skal vi få folk, der har diabetes 2 eller sundhedsproblemer, hvordan skal vi få dem til at komme tilbage på right track? Men vi kunne godt ligesom Dana Reilly i sidste kapitel og sige, hvordan kunne vi tage en fuldstændig rask person og få dem til at få diabetes 2? Hvis nu det var vores strategi. En, der var rask, havde alle de gode vaner, irriterende helgen, står op ved sit hævesænkebord og cykler på arbejde. Men vi to har fundet ud af, Pia, tror hun havde bogen, hun skal have diabetes 2 nu. Hvordan skulle vi gribe det an? Det gør vi jo ved at få hende til at kikse en gang til at starte med. Så vi skal bare lige have hende ud i bilen en gang, ikke? For lige ud at mærke sædet, der er varme sædet og så videre. Og skal vi lige have hende til at spise et lidt for stort stykke kage. Og så arbejder vi så den måde, du kommer op, hvis du vil gøre det, hvis det var din diaboliske plan, så vil du også gå et skridt ad gang. Ikke? Så det vil sige, lige meget alle de problemer og glæder, vi har i vores liv, er produktet af en kurve, vi har været på i lang tid, som jeg tror, jeg skriver i bogen, at jeg har ikke lige varme for nylig, men jeg tror, jeg vejede åbenbart 89,7 kilo eller et eller andet. Og åbenbart, så har min adfærd været 100% perfekt designet til at have lige nøjagtigt den vægt, den pågældende dag. Altså, jeg har simpelthen været på en kurve, der har lært mig, om jeg er for meget eller for lidt, det skal vi ikke diskutere her. Nej. Det er den vægt, jeg har. Og jeg vil sige, hvis du gerne vil ændre noget på det her, så er det de små skridt. Det kræver, at man tør være banal. Det er jo meget umoderne, og derfor det hedder den umoderne guide til at skabe forandringer mod alle odds af undertitlen. Det er fordi, det er meget umoderne at være systematisk uambitiøs. Men det er virkelig det, vi gerne vil have. Ikke? Ja. Og det lyder jo bare, altså det giver ikke en ild i nogen kropsdele, eller hvad man siger, maven i hovedet, i røven, noget som helst sted. Nej. Men det er jo utroligt. Ja, og jeg er faktisk ikke helt enig. Jeg forstår godt, hvad du mener, men jeg tror, hvis man sagde til folk, hvis nu kaster vi os rundt med en privatliv og arbejdsliv, det er også det, jeg godt kan lide at gøre. Ja. Hvis man siger til folk på strategiseminaret, siger, vi vil, nu siger jeg bare Gyldendal igennem, vil et eller andet helt vildt. Mm. Og så chefen sagde, men jeg er godt klar over, at vi har super pres på driften lige nu, så jeg bare ved, i næste måned, der sker ingenting, og i måneden efter vil jeg faktisk gerne have, at vi bare starter med kun at kigge på det her, og vi bare drejer lidt her. Mm. Så tror jeg faktisk, folk vil sige, jeg er medchef på det her. Fordi at du forstår min verden, du har sagt tak for mit Lego-tårn, du forstår godt, hvor jeg er henne, og vi tweaker det stille og roligt. Fra seneste episode. Præcis. Jamen, folk, det tager dem i rækkefølge, vi har kloge lytter. Bare for en god ordens skyld. Ja. Ja. Jamen, jeg hører dig. Så jeg tror faktisk, du kan vinde meget mere, end man lige umiddelbart skulle tro. Jeg skriver ikke så meget, jeg skriver om det i den sidste bog, og så nævner det også her. Altså det her med, at vi også... Vi prøver at oversælge vores forandringer sommetider, og det gør vi blandt andet ved at køre dem op på en pedestal, hvor de kører hjemme, men hvor vi faktisk ofte mister vores publikum. Altså, når jeg reagerer, som jeg lige gjorde der, så det tænder ikke en ild, så det, jeg er jo også produkt af den der dundertale kultur, som bare eksisterer i vores samfund, ikke? Som vi møder i alle mulige typer af situationer. Ja. Ikke? Så det er jo godt at høre, det der. Altså, men jeg tror, når du forklarer det, kan jeg jo egentlig faktisk altid sagtens se, at det er mere motiverende at have en realistisk udmelding. Ja, og jeg tror netop, at hvis man tager dundertalen først, og så bagefter siger, vores metode bliver lidt anderledes end de andre. Fordi faktisk, i de første 3 måneder kommer vi til at gøre 0 og niks. Ja. Fordi kvartal 4, og Gyldendal skal sælge 80% af deres bøger lige nu. Så det eneste, vi skal tænke på, det er, selv en masse bøger. Ja. Og så januar, fortsæt med at gøre det, du gør. Ja, præcis. Ikke? Og det er det, som jeg også nævnte lidt før, der med, når vi prøver at oversælge vores forandringer, så gør vi dem hele tiden til nye og revolutionerende og alt muligt andet. Og det har jeg skrevet om, fordi det er bare en vild kæphest for mig, at det er en dårlig idé. Det er en dårlig idé at sige, det er det fuldstændig nyt og anderledes. Du kommer slet ikke til at forstå, hvor vildt det her er, det vi bygger lige nu. Så sådan lidt, det tror jeg ikke, jeg har lyst til, fordi jeg har super travlt i øjeblikket, og jeg har behov for at vide, at noget er lidt det samme i morgen, som det var i dag. Så du må gerne lave ting om, og ja, folk er forskellige. Når du siger noget, mener du det meste, ikke? Ja, ja. Men der er jo nogen, der godt der kan lide forandring lidt mere end andre. Ja. Jeg er ikke så meget til det persontyper, men det er der jo. Ja. Men faktum er bare, når vi hele tiden siger noget nyt og anderledes, så tænker folk, okay, så alt det, vi har lavet sidste år, det er Lego-tårn der. Det er lige meget, eller hvad? Det piller vi bare fra hinanden nu. Og i praksis er det jo løgn. Alt er ikke nyt og revolutionerende. Alt er præcis det samme. Det er tilbage til Duck Down. Alt er, bortset fra en lille ting. Så i virkeligheden vil jeg egentlig mere have, at man er sandfærdig, at den nye strategi faktisk ikke ændrer så meget, men lige herover på X-punkt, der er det meget vigtigt, at du gør noget andet. Okay. Ja. Nå, vi kom fra Pia, og det her med, at kurven er i gang alle steder, og så tror jeg også, jeg sagde lige, vi gik i gang, at nu vil jeg have lov at tale om giraffen. Der er nogle krav, jeg har stillet for at... Nu er jeg tvunget dig til at gøre det her. Stopfodring er en giraf. Men jeg har nogle krav for at stille op til det her alligevel. Det er ondt. Det ene, det var matematikken, og det andet, det er mit giraf-eksempel. Ja, dit med elskede giraf-eksempel. Fischers fundamentale teorem, som ingen har stillet spørgsmålstegn ved. Nej. Det, som jeg synes er lidt sjovt, det er det her med, at man ser rigtig mange store organisationer, som gerne vil gøre ting, som små organisationer er gode til. Så lad os tage klassikeren Novo Mærsk, Ørsted. Nogle af de der kæmpe store, på mange måder vildt succesfulde virksomheder, har fundet ud af, at det går alt for langsomt. Ikke? Så de vil gerne være lidt mere som startups. Så de inviterer en masse startup-founder ind til foredrag omkring, hvordan det bliver drevet. Nu skal vi lære lidt mere af det. Og det, der er mit problem med den tilgang til tingene, det er jo så, at Fischer, som har lavet det fundamentale teorem, og nu kan jeg ikke huske citatet, det må man kigge i bogen, men det er jo sådan noget med, jo mere hyperspecialiseret man bliver, jo dårligere bliver man til at adapte til omgivelserne. Okay. Og han giver eksempel med giraffen, som man siger, at giraffen er igennem mange, mange, skulle jeg sige, millioner år, min biologividen er af, næsten lige så lille, som hvordan man lavede iPhone, men langt. Det godtager det. Ja. Noget med evolution. Præcis. Den har simpelthen fået en utrolig lang hals, som nogen har lagt mærke til. Og det er jo en kæmpe fordel, fordi den kan æde alt den mad, der er oppe højt i højden. Og alle de der mindre bemidlede dyr, der løber rundt nede på, de kan ikke en skid. Altså, de må finde nogle små bær og sådan noget. Men på et tidspunkt, så finder man jo ud af, at den høje hals også har den begrænsning, at den støder ind i ting. Og den kan ikke komme ned og lige så hurtigt som whatever en abe, der er meget hurtigt nede på jorden eller et eller andet. Det synes den er et problem, fordi den er en virksomhed, der vil gerne vækste. Ikke? Ja. Så nu siger jeg, nu vil jeg gerne være som de små dyr. Ikke? Jeg vil gerne være agil og hurtig og alt muligt andet. Og det giraffen glemmer, det er, at grunden til, at den er blevet så succesfuld, er fordi den er hyperspecialiseret sig altså ud i en retning. Ja. Så Novo kan godt komme og sige, vi vil gerne være hurtige på fødderne og agile og alt muligt andet. Man skal bare huske på, at den måde, Novo er blevet succesfuld på, det er at være nærmest det modsat. Det er at være langsom, regelbundet. De har opbygget en solid kompetence for... Det er jo derfor, de kan blive ved med at vinde. Det er derfor, de er så sindssygt dygtige. Og det er ikke et argument for bare at stoppe med at prøve at udvikle sig. Det er ikke det, jeg prøver at sige. Så der begynder selvfølgelig giraffeksemplet også at falde lidt til jorden. Jeg ved strengt ikke, hvilken retning giraffens evolution. Det er selvfølgelig rigtigt nok. Vi ved ikke, om den er altså ved at blive kortere, eller mere krum, eller et eller andet. Eller den får abefødder på sigt. Det kan godt være, bliver så sindssygt hurtigt på fødderne. Vi må have en eller anden AI-bot til at tegne den der giraffabe der. Nå. Men jeg tror, jeg skriver i bogen sådan noget med, at giraffen er sindssygt god til den ting der, men den er elendig til alt andet. Den kommer aldrig til at bruge rejsekortet, den kommer aldrig til at lave en omelet, tror jeg, skriver den stil. Ikke? Den kan intet andet end at æde ting, der er højt op, ikke? Og det er derfor, den bare smadrer alle andre dyr. Ikke? Ja. Og lad os nu bare, hvis vi tager Novo som eksempel, fordi mange kender den virksomhed, er jo verdensklasse i ordets forstand en af verdens allerbedste til at gøre noget hyperkompliceret og sofistikeret. Den har også øvet sig på i over 100 år. Så man kan ikke bare komme ind ad døren og så sige, nu skal vi være agile, hurtigt på fødderne, træffe hurtige beslutninger, fordi det er det, vi ikke kan finde ud af. Vi kan ikke være som de små dyr hernede. Og hvis vi gerne vil være det, så er det 1% af gangen. Ikke? Altså, så er det netop... Det er ikke bare noget, vi kan vedtage, efter vi har mødt en startup-founder. Vi skal træffe nogle hurtige beslutninger. Så lige droppe et par led i godkendelsen, som jeg lige sagde før. Nej, fordi du har opdraget med, at du må ikke lave fejl her. Det er medicinalprodukter. Vi skal have compliance på 99,999. Ellers så er vores virksomhed kaput. Så det, der er lidt et problem, det er, at man springer nogle niveauer over, uanset om man vil gå fra at sidde i sofaen til at løbe et halvmarathon, eller man vil være en sindssyg compliance-styret organisation, der så lige pludselig gerne vil være agil og hurtigt på fødderne, arbejde på tværs af siloer og lave nogle flere fejl. Nej, det er ikke sådan, det fungerer. Det tager lang tid, ikke? Ja. Og der er, jeg kan huske, at jeg skrev en bog, men der er mange, der har spurgt mig sådan noget, eller sagt, jeg er blevet sådan indhentet på kulturprojekter. Det siger jeg altid nej til. Fordi at folks villighed til det, de vil investere i kulturprojekter. Altså, sådan en organisationskultur. Ja, vi skal have en ny kultur. Ny kultur. Folk skal ændre mindset-stemning. Præcis, ja. Det bliver der sagt nej til. Primært fordi, hvornår skal vi være færdige med det? Er min næste kvartal? Altså, hvad regner du med? Ja. Ikke? Og man må sige, så samtidig spørger folk, hvor lang tid tager det at ændre en kultur? Og tilbage til kapitel 2 af bogen, som vi jo snakker om i afsnit 2, det ved jeg jo ikke, altså jeg er ikke nogen anelse. Så jeg bruger reference class forecasting, så jeg siger, hvor lang tid har det taget at få jeres kultur? Altså, hvor lang tid tror du, jeg øvede jer på at blive hyperspecialiseret til at blive den giraf der? Ja. Og så siger folk jo glædeligt 70 år. Jamen, så tror jeg, det tager rundt regnet 70 år at få noget andet. Og så bliver det helt døde i blikket. Så dør mødet ligesom der, og så finder de en anden leverandør, der kan levere det på 6 måneder. Ja. Ikke? Og så leger vi den leg, hvor plakater og dundertaler gør, at folk gør. Og det gør de jo ikke. Nej. Og jeg havde, og hende har jeg på det nede i bogen, det så jeg da, men der sad og kiggede, en god veninde, som havde, og nu tror jeg faktisk ikke, det er hendes problem, men hun var på en eller anden arbejdsplads, hvor de skulle være mere modige. Ikke? Okay. Og så sagde hun også bare, det slog bare det der med, hun sagde sådan lidt, tænk hvis du er en meget ængstelig person, du er lidt nervøs, og du er meget regelbundet og sådan noget. Prøv at tænk på, hvor meget en-til-en terapihjælp, du skulle have, for at ændre dig til at blive et modigt menneske. Altså, det er en sindssygt lang personlighedsproces, vi taler om her. Mm. Men når vi arbejder med corporate slides og strategier, så tænker bare, vi skal bare være mere modige. Bullet 2, nå okay, så ændrer jeg bare total adfærd. Ja. Altså, sådan er det ikke, vel? Og det er igen giraffen med den lange hals, der kan sige, nu har vi været så regelbundne, det har vi fået alle fordelene af, vi har spist alt det høje, nu vil vi gerne være modige. Så, det gør vi fra næste uge af, ikke? Mm. Hvor hvis du skal ændre dine egne vaner på personlighedsniveau, det er for det første sikkert aldrig vil du kunne. Og hvis du kunne, ville det sikkert tage 5 år med terapihjælp en gang om ugen, ja, og blive meget mere modig. Ikke? Ja. Så nu overdriver jeg lidt, men det er bare den tanke, jeg gerne vil have, at alt kan lykkes, hvis du har tid nok, og du tør at kigge på de der små inkrementelle lidt, ændringer. At det skal også være hensigtsmæssigt. Altså, nu bruger du Novo meget som eksempel. Ja. Kan der sagtens være, at Novo skal ret sin opmærksomhed et eller andet sted hen og gå den vej og 1% af gangen og sådan noget. Men det kan også godt være, at de skal fortsætte med det, de er rigtig gode til, ja, frem for at forsøge at være en startup for tegnbilledet. Ja, ja, ja, helt klart. Men det er jo klart, man kigger igennem... Eller giraffen, har den brug for at kunne det, en abe kan? Jamen, der er vi er lidt tilbage til det med sådan vækst og sådan noget. Når vi hele tiden skal have mere ud af det, vi har, så begynder man jo at kigge på alle mulige ting, man er dårlig til. Og jeg kan jo godt lide udviklingstankegangen. Jeg kan godt lide selv at udvikle mig også og sætte mig ind i ting. Men du har jo det problem, som vi har tegnet i nogle af de andre kapitler. Så bygger du bare mere på nu. Ja. Og det er det, der er hele pointen. Nu kan jeg ikke huske formuleringen, der er sikkert mere elegant ned i bogen, fordi det, man får at vide, om det så er Novo eller alle andre steder, hvor man har opbygget noget virkelig godt, og så skal man gøre noget andet for at vide, du skal stadig være et højt dyr. Er du sindssyg? Hvis du bliver lavt dyr, det kan vi ikke. Så du skal være sygt høj. Ja. Og, men du skal også kunne lave, du ved, lave rullefald ned på jorden med abefødder. Du skal bare, kun når det er relevant. Brug det dømmekraft. Altså, hallo. Ikke? Ja. Og det er jo det samme som, hvis du har, det sprang vi over i et andet kapitel, men det er samme problem, man har, når man siger til folk, 20% mere vækst næste år. Og det går godt, at folk siger ja til det. I min silo, vi skal sælge 20% mere. Alle, der arbejder med salvet, det går kun én vej. Jeg håber ikke, du sælger 20%, for næste år så er det bare 20% mere end det. Ja. Men du skal også arbejde på tværs af siloer. Og det er det problem, der er, vi kan jo godt sætte nogle ambitiøse mål for en silo. Det synes jeg er fint i det. Du skal øge et eller andet vigtigt parameter, men det er jo ikke nok for os. Det vil sige, du skal bare fortsætte med din lange hals, det skal bare blive 20% længere, men du skal også lige arbejde på tværs af siloer. Men jeg kan ikke gøre begge dele. Jeg kan ikke tage skyklapper på og køre salg, og samtidig interessere mig for arbejdsmiljø og GDPR og teknologisk udvikling og implementering af ChatGPT. Og jeg kan ikke gøre det hele. Og så er vi tilbage igen. Man må vælge, ikke? Og den ting, man så vælger, kommer til at tage meget længere tid, end du tror, fordi det er 1% af gangen. Ja. Men hvorfor sker det så hele tiden? Altså, jeg kan ikke lade mig så tænke, det virker så banalt, eller sådan noget. Når vi sådan lige sådan taler os ind på det, så tænker man, ja klart, giraffen skal være giraf. Ja. Men hvorfor er det så, at giraffen forsøger at være alt muligt andet? Eller? Ja. Altså, og man kan jo også sige... Fordi de mennesker, der træffer de der beslutninger, de bliver udskiftet løbende, som vi også har talt om i nogle af de tidligere episoder. Nej, jeg tror, det er fordi, at tingene er mere komplicerede, end jeg forsøger at gøre dem til min bog, ikke? Ja. Og der er mange, der tænker, at giraffen skal være giraf. Ja, men se på Kodak, eller se på en eller anden case, hvor nogen døde, fordi de bare tænkte, jeg skal bare være en giraf, det går da meget godt, og så kommer der bare en drone forbi, og æder hele buskaget lige pludselig, fordi du har sovet i 50 år. Ikke? Så det handler ikke om, at man ikke skal være god til udvikling, men jeg tror, noget af det sker, fordi der er et paradigme om forbedringer, og den måde, vi ser forbedringer på, det er ved at bygge ting på, og altså, nu skal vi kunne noget nyt, nu skal vi lave flere ting, frem for at sige, apropos, kunne vi fjerne nogle ting? Jeg tror, nogle af svarene er der. Og så er jeg også godt klar over, at det her, det er jo bare en bog. Og jeg er bare et menneske, så jeg har et begrænset syn på tingene. Jeg kan bare se, at det er de samme ting igen og igen, så når folk spørger, hvorfor er det, folk ikke videndeler? Så når du kommer udefra, så siger jeg, hvornår skulle de gøre det? De sidder i rød på alle deres targets, de skal sælge 20% mere end sidste år, hvor det nåede de heller ikke. Hvornår du regner med, at de kører til Varde for at diskutere en eller anden projekt i det? It's not gonna happen. Vel? Så jeg tror, det er ambitionsniveauet. Og så er vi tilbage igen med Slack. Jeg tror, det er med vildere, mere, og så ender vi med at crowde motorvejen, og så sker der ikke så meget, og så har vi så materiale til næste år. Men igen, jeg prøver ikke at underkende den kompleksitet, der ligger i alt det grå hernede. Men hvis du vidste hvor mange gange, at folk har sagt, hvorfor gør de det ikke? Og når vi så sidder og snakker om, det er jo helt oplagt, hvorfor de ikke gør det. Ja, hele jeres organisation er designet til, at sælgerne skal sælge mere, end de gjorde sidste år. Alt alle kopier, alle samtaler, alle kontordesign er lavet selv noget mere. Ja. Så kan du da ikke regne med, at de begynder at gå vildt meget op i at udfylde alle mulige IT-systemer, eller hvorfor svarer folk ikke på vores medarbejdersurvey? Det kan jeg sgu da godt forklare dig. Det er fordi, de er fucking ligeglade med den survey, for de har 1000 andre problemer. Ja. Så når du sætter det i kontekst af en organisation, så er det, og det er jo ofte lidt lettere, når man kommer udefra og bare kigger ind som en idiot, fra man sidder rodet ind i noget. Ikke? Så jeg tror, det er kompleksitet, og så tror jeg, det er det der med, at man leder at fylde på, og så tror jeg, fordi man sidder med sin eget projekt, alt er jo vigtigt for en selv. Ja. Jamen, hvis vi ikke får svaret på medarbejderserviceen, så kan vi jo ikke gøre medarbejderklimaet, så kan vi ikke tiltrække nogen, og det er jo vores højeste prioritet. Ikke? Ja. Men de andre sidder og siger, hvis jeg ikke får solgt noget, så går vi alle sammen konkurs. Mm. Og den tredje siger, hvis vores compliance daler, så lukker FDA os. Ja. Så alles ting er vigtige, så er vi tilbage til Netto og kasserne osv. Ja. Så jeg har ikke hele svaret her. Nej, nej. Men man kunne starte med at anerkende, hvis vi gerne vil ned og konkurrere med aberne, så er det ikke et projekt, der var 3 måneder. Det var nok nærmere 3 år, og vi kommer aldrig hele vejen derned, og det er måske også okay. Ja. Ja. Skulle vi spørge ledende, lige slutte af med et par småting på, hvad man kunne gøre? Det er en super god idé. Jeg havde tænkt mig at spørge dig, men du kommer i forkøbet. Ja, men det er fordi, jeg taler næsten endnu hurtigere, end du gør. Bare sidde og påstå. Nej, lad os gøre det. Ja. Hvad kan man dog gøre? Ja, vi snakker om den der 1%. Og jeg synes bare, det er en dejlig befrielse. Vi skal bare finde 1% et sted. Det er en god måde at gå til det. Og hvordan finder man den så, og så videre? Det står der meget om, men der er sådan 2 ting, jeg altid vender tilbage til. I virkeligheden 3 ting. Det første er, at man bliver mere eksperimenterende. Man prøver sig mere frem. Prøv at finde ud af, du er det. Det er sin helt egen gren, så den vil jeg ikke gå længere ind i. Det er godt at tænke, lad os prøve at lave en masse eksperimenter for at prøve at finde ud af, hvad fungerer rent faktisk godt i forhold til arbejdsglæden, inden man ruller noget stort ud. Ja. Men det er sin helt egen design thinking og strategitilgang og lean startup. Det går vi ikke lige ind i nu. Men man kan lære mere i bogen. Der står mere om det. Det er ikke en bog om det, men den er lidt mere udpenslet. Der er veje at søge. Yes. Præcis. Det eksempel, jeg bruger der, det er, at Malcolm Gladwell, meget kendt amerikansk forfatter, blev meget kendt på at popularisere den regel, der er 10.000 timers reglen, som er, at hvis du skal blive rigtig god til noget world class, så skal du øve dig 10.000 timer. Okay. Og det er sådan en teori fra en svensker, der hedder Anders Eriksen, om han kan se, at alle, der er verdens bedste til noget, de har minimum lagt 10.000 timers øvelse i at spille violin og skak og sådan noget. Så det blev meget kendt, du skal bare øve dig nok, starte tidligt nok med at spille badminton, så hvornår kan du nå at få dine 10.000 timer? Det er jo sådan noget med, at nogle af badmintonspillerne i Østen når 10.000 timer 3 år inden en dansker. Ja. Og der er mange spørgsmål, der melder sig der, som for eksempel, hvorfor er det så, at det er en dansker, der er verdens bedste til at spille badminton? Det er fordi, der er rigtig mange begrænsninger af den regel. Og den primære begrænsning, det er, det duer fint nok i skak, hvor reglerne er klare. Du ved, springeren kan ikke sygemelde sig. Altså, vi spiller på samme måde. Ja. Der er et objektivt rigtigt ting at gøre, mere eller mindre. Ja. Det er der ikke i den virkelige verden. Det er bare et moras af datapunkter. Og der er så andre, der siger, så i høj grad skal du tænke 10.000 eksperimenter-reglen. Det er folk, der arbejder med innovation, hvis I prøver en masse ting af. Altså alt det her fail fast, alt det, der kan være lidt irriterende at høre på. Ja. Websites, jeg tror, der kører 10.000 versioner af Facebook hele tiden. Altså live, som tester. For hele tiden at finde de der små procenter, hvad der virkede bedst. Ikke? Jo. Så eksperimenter derfrem. Og de 2 ting, jeg har fundet ud af, fungerer godt på eksperimenter, hvis man gerne vil arbejde med det i sit eget liv, eller ude på arbejde. Det er jo egentlig to dele af den samme sag, men privatliv eller arbejdsliv. Den første ting, der er, at man siger, at det skal være live. Så et eksperiment er noget, du prøver af i virkeligheden. Og det eksempel, jeg bruger i bogen, det er sådan klassisk stand-up-komiker. De tager rundt på små klubber og prøver noget materiale af, for at se, hvornår griner folk, hvor godt kan jeg lide den her joke, inden de går i de store sale. Ikke? Jo. Så der var sådan et eksempel for nogle år siden, hvor jeg tror, der er Jon Stewart, ham fra Daily Show, altså kæmpe celebrity, sammen med Dave Chappelle, måske endnu større, står nede i Comedy Zoo tirsdag, uden nogen vidste, de kom. Går de bare op, hey, hvad så? København, og folk bare sådan lidt, what? Ikke? De vil aldrig optræde sådan et sted. Men fordi de bare har en masse nye materiale, de står bare og jammer lidt, og prøver ligesom, Anders Mattesen gør det også, prøver nogle små ting af, finder de bedste jokes, fyrer det af den store skala. Ikke? Men det er et live eksperiment. De sidder ikke og eksperimenterer på papiret derhjemme. Nej, de prøver det og mærker efter i maven. Ja. Præcis. Og den anden ting, det er, at det skal være, nu blander jeg to, måske. Bare lige undskyld, så live, altså det vil sige oversat til, det er jo ikke alt, der laver stand-up, men. Jeg skal eksperimentere lidt med det tiltag, jeg gerne vil. Ja, du skal prøve at lave en anden indledning på din mail til en kollega, der ikke gider svare på dine mails. Så prøv det lille af. Ja, det ændrer ikke dem, det ændrer ikke jeres dårlige samarbejdsrelation, men nu har du prøvet at gøre noget andet. Ikke? Ja. At du har prøvet at gå derhen, i stedet for at blive, at du prøver at ringe til dem. Du prøver bare at lave små, men det er bare pointet, at det er live. Hvad folk vil gå til yderligheder for at lade være med at prøve ting af. Mm. Fordi derude er det svært, der kan det gå galt. Ja, ja, ja. Det er derfor, vi elsker papkort. Så kan man pege på alle mulige begrænsninger, som gør, at det ikke er muligt. Lære papkort. Ja. Op med dem på væggen. Ikke? Yes. Det er ikke live, det her. Det er os, der tænker på en live-situation ude i fremtiden. Det er bare, ej, kæft, mand. Så siger jeg bare det der, så gør vi det der, og så har vi lidt mere integritet, og så har vi lidt mere kunde i centrum. Wow, det kører. Ja, det er ikke live, det her. Det er totalt meget på bånd, ikke? Jo. Så det er den ene ting. Gør det live. Det er bare for at tage nogle lette ting, man kan tænke over. Ja. Og den anden ting, det er, at man gør det småt. Og det er tilbage til 1% af nok. Lidt tidligere i bogen, der har jeg et eksempel fra Mette Nør Ganshorn, der har været med i min podcast, som fortalte om et vidunderligt koncept, de har lavet. Det var faktisk, da hun arbejdede i Novo, det gør hun ikke mere. Hvor de havde bedt en masse ledere om at eksperimentere med de her fine ord. Agile, simple. Men så prøv, lave et eksperiment. Hvordan vil du gøre din organisation mere simpel? Fra at vi bliver enige om, du går tilbage og laver et eksperiment, som er noget live, du gør med dine hænder og fødder. Og der var så en, der gerne ville have, at der var færre PowerPoints i organisationen. Det er sådan, at alle synes, ej, der er for mange præsentationer. Mm. Så havde hun et eksperiment, som hun tog en stjerneskruetrækker, og så gik hun ud, og så skruede hun en masse projektorer ud af loftet i nogle møderum. Det er hendes eksperiment. Lad os se, om der kommer, så kommer folk ind. Hvor fanden er projektoren henne? Det ved jeg ikke. Det står over i hjørnet. Åh, det gider vi ikke sætte op. Må det være, vi tager den bare mundtligt. Ikke? Ja. Så kommer hun tilbage 30 dage senere, fordi der er en deadline på, og siger, hvordan gik det eksperiment? Hvad lærte jeg af det? Og det, der var smukt i den problemformulering, det var, du skal kunne lave et eksperiment, der er så lille og så let, at du selv kan gøre det, uden at spørge nogen om lov, inden for 30 dage. Det er altså ikke særlig meget, du kan nå at lave. Nej. Men det kræver, at du sænker baren for, hvor vildt det er. Ikke? Så det der med at sige, det skal være lille og let, og det skal være live. Det er sådan de tre overskrifter, vi giver. Og lykkedes det der PowerPoint? Jeg tror faktisk, det lykkedes, men måske lidt mere som en gimmick. Jeg tror, hun prøvede en af dem. Ikke? Men der er masser af andre eksempler, der er leder, som sagde, mit eksperiment det er, at jeg tror, det var sådan noget med, jeg vil tidligst tale som nummer 4 til et møde. Så siger, nå, punkt 1, og så bare nummer 4, så venter bare. Fordi at hans teori, det var, at han talte så meget, at de juniorer, der var, måske blev trynet lidt af hans anciennitet, og derfor kom de ikke til over, og det mistede de en masse viden på. Det er mit eksperiment. Ja. Og når du kommer tilbage i 30 dage, siger du ikke sådan, at du har en revolution af ledelse, men du har noget at arbejde med, som er adfærd. Summen af adfærd. Det er jo summen af de ting, der sker til møder, som skaber en kultur for, hvordan vi taler sammen. Ja. Ikke? Så jeg elsker bare den der tanke, men jeg kan godt lide det inden for 30 dage, noget du selv kan gøre, så du kan skyde skylden på andre. Ikke? Ja. Det er en let måde at komme i gang på, at finde den 1%. Ja. Dejligt konkret, synes jeg. Ja. Det håber også folk, der lyder med, synes. Lad os håbe det. Lad os håbe det. Men Morten, kom vi ikke lidt tøffende i mål der på... Nu siger du tøffende. Jeg synes, vi kom bullerne i mål. Ind over stregen med hænderne ud til siden. Ja. Som sejr her endnu en gang. Sådan. Ja. Morten og Emil Victor. Så siger jeg bare lige afrundende her. Det var jo altså afsnit 7/9 på sommerskole, som jo også er den rabatkode, du kan bruge for at få fingre i begge dine jyttebøger. Jep, på Saxo. Og meget mere er der ikke at sige lige nu. Nej. Tak for denne snak. Selv tak. Vi snakkes ved.